Autopromocja. Na rozwoju sztucznej inteligencji skorzystali głównie producenci procesorów. Na całym świecie idą w górę. Nierejestrowana to brak jakichkolwiek ubezpieczeń. Informator ekonomiczny powraca w pełnym wymiarze. Znowu będziemy rozmawiać z komentatorami, specjalistami najwyższej klasy. Nasz przegląd wydarzeń gospodarczych i przewodnik finansowy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku, punktualnie o 9:30. Zapraszamy Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To tylko pogłoski, tak politycy koalicji rządzącej mówią o możliwej rekonstrukcji rządu. Według szefa MON nie było na ten temat rozmów. Dwie osoby spośród 19 rannych w wypadku w Szczecinie są w stanie ciężkim. Policja ustaliła, że sprawca leczył się psychiatrycznie. Brytyjska prasa, powołując się na tajne dokumenty, donosi, że Rosja chce kontrolować ruch migrantów, żeby wywierać presję na konkretne kraje. Politycy koalicji rządzącej zaprzeczają pogłoskom o rekonstrukcji rządu. Według wicepremiera i prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza nie była ona nawet przedmiotem rozmów. Jego zdaniem pogłoski mogą wynikać z pojawiających się w koalicji emocji. Nie było dzisiaj rozmowy o żadnej rekonstrukcji rządu, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany w Polsat News o przebieg piątkowego spotkania liderów koalicji. Przyznał, że w koalicji, tu cytat, pojawiają się emocje i stąd mogą wynikać pogłoski. 19 osób zostało rannych, w tym dwie są w stanie ciężkim, ale stabilnym. To po wypadkach, do których doszło w Szczecinie. Późnym popołudniem 33-letni kierowca osobówki najpierw wjechał w pieszych na pasach, a później, uciekając, uderzał w inne samochody. Policja, jak już informowaliśmy, ustaliła, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie. W pierwszym wypadku na szczecińskim placu Rodła poszkodowanych zostało 15 osób. To przede wszystkim piesi. Cztery kolejne osoby ucierpiały w zdarzeniu, gdy kierowca próbował uciekać w kierunku Ronda Giedroycia. Sprawcę szybko ujęła policja. Jest to obywatel polski, Polak, mieszkający w Szczecinie, 33-letni szczecinianin. Przekazał wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Wstępne ustalenia ma już też policja. Mogę powiedzieć z pełną stanowczością, że na pewno nie był to zamach terrorystyczny. Wstępne czynności procesowe pod nadzorem prokuratora wskazały, że jest to osoba, która od 4 lat leczy się psychiatrycznie. Mówił zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie Marek Jasztal. Te informacje są teraz weryfikowane w placówkach służby zdrowia. Karol Darmoros, Polskie Radio. Późnym wieczorem przed ścianą śmierci, apelem pamięci, modlitwą, wspomnieniami ofiar więzienia mokotowskiego uczczono bohaterów. 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie strzałem w tył głowy zostali zamordowani przez komunistów członkowie 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Podpułkownik Łukasz Ciepliński i 6 jego najbliższych współpracowników. Te mury są świadkami, niemymi świadkami historii. Tak jak mówiono, że kamienie będą wołać, tak tutaj mury i to miejsce całe woła o właśnie sprawiedliwość dla tych, których nie mieli możliwości jej uzyskać w Polsce ludowej, komunistycznej. One cały czas o to wołają i mam nadzieję, że my właśnie i pamięcią o nich damy im tą sprawiedliwość. Mówiła Adrianna Garnik, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. 1 marca obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Lewica chce zapisać w ustawie, że Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL nie może gloryfikować oddziałów powojennego podziemia antykomunistycznego, których żołnierze popełnili zbrodnie na ludności cywilnej. Projekt nowelizacji ustawy o IPN w tej sprawie trafił wczoraj do Sejmu. W uzasadnieniu posłowie podkreślili, że przyjęcie projektu uniemożliwi przedstawienie w pozytywnym świetle działań grup partyzanckich, które popełniły zbrodnie w Zaleszanach, Wierzchowinach czy Krościenku nad Dunajcem. Rosja będzie się starała kontrolować ruchy migracyjne, aby destabilizować sytuację polityczną w europejskich krajach i wpływać na wyniki wyborów. Tak wynika z dokumentów wywiadowczych, do jakich dotarł dziennik Daily Telegraph. Do gazety zajrzał nasz korespondent na Wyspach Brytyjskich Adam Dąbrowski. Brytyjscy pogranicznicy ostrzegają, że wiosną Rosja będzie się starała sprawić, by szlakami migracyjnymi z Afryki zaczęło podróżować więcej ludzi, bo jeżeli kontrolujesz szlaki migracyjne do Europy, możesz skutecznie kontrolować wybory. Mówi jedno ze źródeł dziennika w służbach. Wybory wybory brytyjskie odbędą się prawdopodobnie jesienią, wybory europejskie w czerwcu. Konserwatywny polityk Robert Jędrik mówi Daily Telegraph, że przeciwnicy królestwa, tu cytat, zamieniają napływ ludzi w broń. Przywołuje sytuację na granicach między Białorusią i Polską oraz Białorusią i Litwą. A Frontex, unijna agencja stojąca na straży granic, ostrzegła już wcześniej, że Kreml używa migracji jako narzędzia politycznego. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Przywódca koalicji gangów, które kontrolują 80% stolicy Haiti, Port-au-Prince, powiedział, że chce obalić premiera. W niektórych dzielnicach miasta trwa intensywna wymiana ognia, podaje agencja Reuters. Przywódca gangów Jimmy Barbecue Cherizer powiedział, że walka potrwa tak długo, jak to będzie konieczne. Będziemy nadal walczyć z premierem Arielem Henrym, powiedział. Zamieszki w Port-au-Prince nasiliły się w tym tygodniu, gdy szef rządu udał się do Kenii, która zgodziła się dowodzić misją stabilizującą sytuację na Haiti. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie duże i okresami opady deszczu, wysoko w Tatrach opady śniegu. Na termometrach od 3-5 stopni na północnym wschodzie oraz Podhalu do 6-8 na pozostałym obszarze. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, miejscami większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Gdzieniegdzie opady deszczu, a wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach od 11 do 15 stopni. Autopromocja. Ja po prostu za chwilę zwariuję. Koncertowy cykl z Osieckiej. Za nami, więc nie obejdzie się bez podsumowań. Bisy, dodatki, najciekawsze wspomnienia i fascynujące opowieści zza kulis. Tymi skarbami podzielimy się w audycji z Osieckiej Ekstra. Zapraszamy do słuchania w niedzielę między 10 a 14. A ponieważ gdy coś się kończy, to również coś się zaczyna, w tę samą niedzielę o godzinie 19 powraca cykl retransmisji koncertem Piosenki z Teatru Krystyny Jandy. Nie mówię, że jest źle, bo jest fantastycznie. Nie czepiam się, bo patrzę dziś na świat bezkrytycznie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, miło mi gościć w twojej dźwiękowej przestrzeni. Przed mikrofonem Michał Margański, a z głośników słyszysz Margana. Stąd nazwa naszych spotkań w Trójce. Anagram Margana. Piątkowo-sobotnie noce to częsty czas z jazzem. Dziś odmianą modalną, europejską, nobliwą i najpiękniejszą obok ciszy. Tak bowiem brzmi motto wytwórni ECM, gdzie publikuje Marcin Wasilewski Trio. Zespół, który właściwie od samego początku zajmuje się coverowaniem. I być może to nie do końca sprawiedliwy wstęp audycji, ale właśnie adaptowanie przebojów na jazzowy, modalny charakter obecny jest w twórczości najpierw Simple Acoustic Trio, a później tria Marcina Wasilewskiego. Thank you. Był czas, że miałem za złe Marcinowi, że sięga w swojej twórczości, że sięgają panowie we trzech w swojej twórczości po kawery i na dokładkę zmiękczają niejako cały przekaz pierwowzoru. Ale słuch i gust się zmieniają i kiedy w mijającym tygodniu przypomniałem sobie kolejne płyty zespołu, no to okazywało się, że sprzyjają koncentracji. No i myślę sobie, że owo wygładzenie bywa w tym kontekście zasadne. Tej nocy w Trójce Marcin Wasilewski Trio są naszymi najważniejszymi bohaterami ze szczególnym uwzględnieniem Marcina. Miałem przyjemność gościć go u siebie, a wszystko z powodu jubileuszu 30 lat działalności i cyklu koncertów zagranych w słynnym nowojorskim klubie Village Vanguard. Takie niepozorne miejsce, przed drzwiami wchodzi się do piwnicy, to jest bardzo, bardzo ciasny klub. Garderoba to jest jakby wspólna kuchnia trochę. Nie są podawane posiłki, tylko drinki są nalewane. Nie bardzo jest się gdzie nawet przebrać, no w tej kuchni wszyscy siedzą sobie na głowie i ta historia tam krzyczy. A krzyczała między innymi do zespołu wybrzmiałego tria Marcina Wasilewskiego. Na wspólny czas z pianistą zapraszam po wysłuchaniu utworów, które naszkicują muzyczne pismo naszych bohaterów. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Thank you. Tak przedstawiają się dwa fragmenty wydane jeszcze pod szyldem Simple Acoustic Trio. Fragmenty pierwszej płyty zatytułowanej po prostu Trio. Przy fortepianie Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz, kontrabas i na perkusji Michał Miśkiewicz. Album Trio był ostatnim wydanym pod nazwą Simple Acoustic. Od tamtej pory w dyskografii zespołu po prostu Marcin Wasilewski Trio znajduje się kilka doskonałych płyt, w tym ta najmłodsza, zatytułowana Ona Tą Tą. A na płycie m.in. Glimmer of Hope, kompozycja Marcina Wasilewskiego. Od lat, jak wiedzą znawcy, na płytach zespołu słychać wspominane już kawery. Przed nami dwa przykłady, ale myślę, że wszystkie karty odsłonimy po wybrzmieniu nagrań. Thank you. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Thank you. oczywiście nie wykonanie Bierk, a zespołu naszego dzisiejszego bohatera Marcina Wasilewskiego. Hyper Ballad, oryginalnie Bierk, a tutaj w interpretacji Simple Acoustic Trio. Zespołu, który, no właśnie, często także reinterpretuje twórczość na przykład Krzysztofa Komedy. Mm-hmm. Sleep Safe and Warm w programie trzecim, czyli wykonanie tria Marcina Wasilewskiego. Zespołu, który no właśnie, nie tylko zajmuje się cudzymi kompozycjami, w tym kompozycjami Marcina. Przed nami Spark of Life, czyli tytułowe nagranie albumu stworzonego wspólnie z saksofonistą Joachimem Milderem. Thank you.